श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति के रामकृष्ण प्रभु के द्वारा अध्याय 3 श्लोक संख्या 43 एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इस प्रकार, हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जमकर और मन की सब धान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भवनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य एक बात है, आप जरूर ऐसे बचे जिससे आपका पीठ भगवान को दिखाना नहीं कठिन है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। तात्पर्य भगवद गीता का या तृतीय अध्याय निष्कर्षित मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुए जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो कथा बोलने के पहले जिनके बारे में हम कहेंगे, जिनकी कृपा से हम बोल सकते हैं, तो इनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, आपके सभी दुश्मनों को मारा दो। तो अर्जुन का संकोच था क्या लड़ाई करना उचित है या अनुचित। लड़ाई का मतलब किन के साथ लड़ाई करना, शत्रुओं के साथ। लेकिन अर्जुन एक महात्मा थे, इसलिए अर्जुन किसी को शत्रु जैसे नहीं देखते। और विशेषकर अर्जुन के सामने दूसरे पक्ष, दूसरे फौज में अर्जुन के बहुत कुटुंब, भाइयों, गुरुजन, सब प्रियजन थे, इसलिए अर्जुन का उत्साह नहीं था लड़ाई का। अगर कोई शत्रु हमारे सामने है तो शायद हमारा उत्साह होगा लड़ाई करने। लेकिन अगर बंधुजन हमारे सामने है तो किस लिए हम लड़ाई करेंगे। तो श्री कृष्ण इस भगवत गीता, श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं लड़ाई करने। तो लड़ाई शत्रुओं के साथ करना है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रुओं कौन है, दुर्योधन है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है, ये सब नहीं। छह प्रबल शत्रु है, सब बाध्य जीवों के अंदर में, हमारे बाहर कोई शत्रु नहीं है, कोई नहीं है, कोई हमको कुछ भी क्षति कर सकते, कोई नहीं है। कौन है हमारे शत्रु? वास्तव में कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि भगवान ही है और भगवान के अलावा सब प्राणी भगवान के दास है, तो वे ही परम पिता है और हम सब एक जाति है, हम सब भगवान के कुटुंबों में, तो वास्तव में कोई शत्रु नहीं है। लेकिन क्योंकि हम भगवान की प्रभुत्व स्वीकार नहीं करते हैं, हम अपना प्रभुत्व स्वीकार करते हैं, ईश्वर अहम, अहम भोगी, हम की कृष्ण ही है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, कि कृष्ण ही सर्वेश्वर परमेश्वर, वे ही भोक्ता है, वे ही सावाराध्य है, वे ही जीवन का लक्ष्य है। इस बात स्वीकार नहीं करके हम प्रयास करते हैं खुद को भगवान बनाने। तो इस भौतिक जगत में सब प्राणी, सब बद्ध जीव नकली भगवान है और प्रतियोगिता चलते हैं, सब खुद को नंबर वन बनाना चाहते हैं और ऐसे प्रतियोगिता चलते रहते हैं। तो ऐसे दुश्मनी होती है इस भौतिक अवस्था में, क्योंकि कि वसुधैव कुटुंबकम, वो विचार नहीं है कि सब मेरे कुटुंबों है, वो विचार हमारे नहीं है। इसलिए बंधु शत्रु भाव होते हैं। जो मुझको इंद्रिय सुख देते हैं वो व्यक्ति मेरा बंधु है, और जो मेरा इंद्रिय सुख का प्रयास में बाधा देते हैं वो मेरा शत्रु है। तो इस भावना से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार्य की उत्पत्ति होती है, और वास्तव में ये छह दूषण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार्य, ये छह दूषण है हमारे शत्रुओं। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये सब हृदय के अंदर में विराजमान है तब तक शुद्ध भावना जिसमें कृष्ण भावना विराजमान हो सकती, तो तब तक कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमको चेतावनी देते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद आदि आविष्ट ये सब न छड़े किसे पावे राधा कृष्ण। तो बात सरल ये है, जब तक हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार्य हृदय में है तब तक हम कैसे राधा कृष्ण की सेवा कर सकते, संभव नहीं है। श्री राधा कृष्ण की सेवा त्रिगुणों के अतीत अवस्था में होती है। इस मंदिर में श्री राधा पार्थ सारथी है, और साथ में ललिता विशाखा है। तो राधा कृष्ण कौन है और ललिता विशाखा कौन है? श्री श्री राधा कृष्ण है परम पुण्य पूर्ण भगवान, और इनकी स्वरूप शक्ति वेदांत वचन है शक्ति शक्तिमत और अभेद। वैदिक संस्कृति में कहीं प्राचीन संप्रदाय है जिसमें वैष्णव शैव शाक्त स्मार्त इत्यादि विशेष प्रसिद्ध है। तो हम वैष्णव है, और जो वैष्णव है शैव भी है स्मार्त भी है शाक्त भी है। शाक्त का क्या मतलब? जो शक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं वे शाक्त भक्त, अर्थात देवी माता जी के उपासक। और शैव कौन है? जो शिव शंकर की श्रेष्ठता मानते हैं शिव उपासक। स्मार्त कौन है? जो स्मृति शास्त्र को मानते हैं, जिसका विचार है कि स्मृति शास्त्र के विधि निषेध पालन करने से स्वार्थ प्राप्ति होती है, और वो ही जीवन की परम संसिद्धि है। और वैष्णव कौन है? विष्णु अस्य देवता इति वैष्णव, जो विष्णु भगवान की सर्वश्रेष्ठता मानते हैं और इसलिए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वे ही वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णव भी शैव है, स्मार्त है, शाक्त है। कैसे शैव है? क्योंकि मानते हैं कि शिव भगवान भी आराध्य है। कैसे? वे शिव शंकर भगवान विष्णु के पूरा समान नहीं है, वे भगवान विष्णु के विशेष प्रतिनिधि है, वे कोई साधारण जीव नहीं है। वैष्णवानं यथा शंभु, वे भौतिक जगत में श्रेष्ठ वैष्णव मान जाते हैं। तो वैष्णव भी शैव है क्योंकि भगवान शिव को यथोचित सम्मान देते हैं। तो नहीं मानते हैं कि शिव भगवान विष्णु से एक अलग देवता है, वे विष्णु के अति प्रिय प्रतिनिधि है। और इसलिए वैष्णव जन भगवान शिव की शिवता, शिव का मतलब शुभ मानते हैं, वे ये शिव शंकर, शिव का मतलब शुभ। तो परम शुभ है विष्णु भगवान, और शिव भगवान कैसे शुभ है? क्योंकि भगवान शिव सदैव भगवान संकर्षण, जो विष्णु का एक कला है, भगवान संकर्षण का ध्यान सदैव करते हैं, इसलिए शिव शुभ है। शंख ये नाम का क्या मतलब है? जो शुभ बनाने वाले हैं और श्रेष्ठ शुभ बनाने वाले हैं विष्णु भगवान। तो विष्णु ही शिव है, इसलिए वैष्णव भी शैव है और वैष्णव भी स्मार्त है। तो साधारण भौतिक स्मार्त उस प्रकार नहीं है। तो वैष्णव स्मृति शास्त्र भी पालन करते हैं, लेकिन भौतिक स्मृति, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, तो उसी प्रकार की स्मृति वैष्णव जन मानने वाले नहीं है। वैष्णव है वैष्णव स्मृति पालन करने वाले, विशेषकर गौरीय भक्तजन हरि भक्ति विलास वैष्णव स्मृति पालन कर। स्मृति शास्त्र का मतलब जीवन की निर्देशिका, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, विधि निषेध, व्यवहारिक मार्ग दर्शन है स्मृति शास्त्र में। तो गौरीय वैष्णव भक्ति रसामृत सिंधु हरि भक्ति विलास इत्यादि स्मृति पालन करते हैं, और ऐसे स्मृति शास्त्र के अनुसार सुबह सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं अर्चन विधि के अनुसार। और ऐसे वैष्णव भक्तजन स्मार्त भी है और शाक्त भी है। शाक्त का मतलब जो शक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं। तो गौरीय जन शक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं कि राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण भगवान से अभिन्न है, कृष्ण भगवान पूर्ण है, शक्तिमान है, पूर्ण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं मानते हैं कि राधा के बिना मैं कुछ नहीं हूं। तो भगवान पूर्ण है, और कैसे पूर्ण है, क्योंकि वे इनकी शक्ति के साथ सदैव रहते हैं। शक्ति शक्तिमत अभेद, भगवान और भगवान की शक्ति अभेद है, और भगवान की पूर्ण शक्ति का पूर्ण रूप है श्रीमती राधारानी। तो हम राधा कृष्ण उपासक, एक संप्रदाय है जिसमें वासुदेव भगवान की आराधना होती है, अर्थात भगवान कृष्ण जो केवल कृष्ण का विग्रह का मूर्ति पूजित होते हैं, वो वासुदेव कृष्ण है, और स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर, तो वो कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण सदैव इनकी परम शक्ति राधा जी के साथ रहते हैं। तो इस मंदिर में राधा कृष्ण की सेवा होती है, और राधा कृष्ण एक साधारण पुरुष स्त्री नहीं है, नायक नायिका नहीं है। भगवान कृष्ण है ब्रज नायक, और राधे है, राधा रानी है, राधे वृंदावनेश्वरी ब्रज की नायिका। लेकिन राधा और कृष्ण की स्थिति एक साधारण लड़का लड़की की स्थिति नहीं है। श्री श्री राधा कृष्ण सदैव प्रकृति के तीन गुणों के अतीत की अवस्था में है, इसलिए अभी तक इस कलयुग में भी श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना चलती है। कैसे संभव है? यदि श्री श्री राधा कृष्ण एक साधारण लड़का और लड़की थे, तो कैसे संभव था कि श्रेष्ठतम भक्तजन श्री श्री राधा कृष्ण की श्रेष्ठ स्थिति मानते थे? यदि राधा कृष्ण एक साधारण ग्वाल और गोपी थे, तो किस लिए महान महान आचार्य गण असंख्य कीर्तन असंख्य पुस्तक उनकी लीला वर्णन कीर्तन करते थे क्यों? तो इससे समझना चाहिए कि क्योंकि असंख्य कीर्तन है राधा कृष्ण के, असंख्य स्तव स्तुति है राधा कृष्ण की, असंख्य लीला पुस्तिका है जिसमें श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीला वर्णन है, उसलिए समझना चाहिए कि श्री श्री राधा कृष्ण की लीला हमारा भौतिक भोग विलास जैसे ही नहीं है। हमारा प्रयास इस भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास काम क्रोध लोभ मोह मादक मत्सर्य युक्त है, और श्री श्री राधा कृष्ण का लीला विलास संपूर्ण शुद्ध है। तो इतना शुद्ध है कि भगवान कृष्ण का लीला विलास सुनने से, कृष्ण नाम सुनने से, कृष्ण नाम बोलने से हम साधारण भौतिक काम क्रोध लोभ मोह माद मात्सार्य इत्यादि से मुक्त होते हैं और उस मुक्त अवस्था में हम अधिकार मिलते हैं श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्या लीला में प्रवेश करने। तो इस मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण की आराधना जो चलते है वो ही परम पुण्य है। ये साधारण काम की पूजा नहीं है। राधा सदैव कृष्ण की संगति चाहते हैं और कृष्ण सदैव राधा जी की संगति चाहते हैं। तो कृष्ण की दिव्य इच्छा हमारे भौतिक काम जैसे नहीं है। वो प्यार जो भौतिक लड़के और लड़कियां पुरुष नारियों में चलते हैं और श्री कृष्ण की दिव्य शुद्ध लीला में वो प्रेम जो है ये दोनों में आकाश पाताल अंतर है, दोनों विपरीत है। श्री कृष्ण की लीला वो पूर्ण शुद्ध है और जितने भी हम सुनते हैं कृष्ण लीला तो उससे हम इतना शुद्ध हो जाते हैं। और ये भौतिक भोग विलास भौतिक प्रिया जो आज का इतने सब प्रचारित होते हैं वो भवबंधन का कारण है। और जितने भी हम भौतिक भोग विलास भौतिक प्रिया का कहानी सुनते हैं और जितने भी हम भौतिक प्रिया पर ध्यान करते हैं तो हम वो श्रवण करने से ध्यान करने से हम उतना सा दूषित होते हैं, उससे हमारा काम बढ़ते हैं और काम के साथ क्रोध होते हैं। क्रोध का एक दूसरा नाम है कामानुज। काम के छोटे भाई है क्रोध, अर्थात काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्थेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोधो विजायते। तो विषय सुख का ध्यान करने से काम बढ़ते हैं और काम से क्रोध होते। कैसे? तो काम पूर्ण नहीं होने से हम नाराज होते हैं, क्रोध होते हैं। और एक विशेष इच्छा अगर पूर्ण हो तो फिर भी क्रोध होते हैं, क्योंकि वो सुख जो हम चाहता था वो काम पूर्ण करने से वो सुख जो हम आशा करते था तो इतना सा सुख नहीं मिलता। इसलिए फिर क्रोध होते। हम इतना सब प्रयास करते हैं एक इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो मेरी इच्छा है एक सुंदर बंगलो बनाना। तो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण करने के लिए हम बहुत बहुत प्रयास करते हैं, बहुत बहुत काम करते हैं जिससे हम काफी पैसे मिलेंगे एक बंगलो बनाने के लिए, तो वो इच्छा आगा पूर्ण नहीं हो, हम काफी पैसा नहीं मिलते तो हम नाराज होते, असंतुष्ट होते। और यदि हम काफी पैसे मिलते हैं और बहुत संघर्ष करके वो बंगलो बनाते तो फिर भी हम असंतुष्ट होते, क्योंकि हमारी इच्छा जो थी, आशा जो थी कि वो बंगलो बनाने से हम इतने सुखी होंगे, तो वो नहीं होते। बंगलो बनाते हैं तो फिर भी चिंता बहुत होते हैं, तनाव होते हैं। हम घर बनाते हैं और घर स्वर्ग जैसे होगा आशा करते हैं, लेकिन आज का विशेषकर आज का हर एक घर में हजार हजार समस्याएं, कोई सुखी नहीं है, हर एक घर में बहुत ही समस्या। तो हर एक घर में समस्या है, तो अगर पैसे की समस्या नहीं है तो स्वास्थ्य की समस्या है, अगर स्वास्थ्य की समस्या नहीं है तो तनाव मानसिक समस्या है, अगर वो समस्या नहीं है तो लीगल समस्या है, केस चल रहा है। तो ऐसे अगर वो समस्या नहीं है तो परिवार में शांति नहीं है, बेटा तो बाप का बच्चा नहीं मानते, या बाप व्यभिचारी है, बाप और बेटा दोनों व्यभिचारी है, और माता भी व्यभिचारिणी है, तो यही आधुनिक भाव है। तो इसलिए क्रोध होते, काम और क्रोध हमारे दो मुख्य शत्रु है, क्योंकि ये दोनों से स्पष्ट बुद्धि नहीं होती, बुद्धि दूषित हो जाते हैं। फिर हमारा कर्तव्य क्या है हम अच्छी तरह निर्णय नहीं कर सकते। तो ऐसा है, सब जो भौतिक सुख अभिलाषी है तो ज्यादा काम, ज्यादा काम से पीड़ित होने से, तो मानव जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है नहीं जानते। अधिकांश व्यक्तियों का विचार है कि जीवन का उद्देश्य है ज्यादा पैसा लाना, लाना है फेंकना है, भौतिक सुख का प्रयास। जीवन का उद्देश्य क्या है? बड़ा बंगलो बनाना और उसमें ज्यादा इंद्रिय सुख करना। तो ऐसे ही जीवन का वास्तव उद्देश्य, क्यों नीचे रहता है, जीवन का वास्तव उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति, तो ऐसे व्यक्ति अनवगत है कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और यही प्रचार चलते टीवी से, विज्ञापन से, स्कूल में काम करो, पैसा कमाओ और ऐसे सुखी हो। तो ऐसे ही सब जीव जंतु जैसे बन गए, काम और क्रोध के अलावा कुछ भी नहीं जानते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम आदि शत्रुओं को जीतो। जब तक मन में काम क्रोध इत्यादि है, यही सब न चले किसे भावे राधा कृष्ण। श्री श्री राधा कृष्ण की चिन्मय सेवा जो भौतिक काम क्रोध से बहुत बहुत अतीत है, वो चिन्मय सेवा प्राप्त करने का सवाल नहीं है। जब तक हृदय में भौतिक काम क्रोध विराजमान है, तो काम क्रोध इत्यादि हटाने के लिए और युगपत कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमको एक बहुत ही सरल विधि दिए थे। वो क्या है? हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो हरि नाम करने से क्या होते? चेतो दर्पण मार्जनम, पहला फल है हरि नाम करने से। पहला फल है कि चित्त शुद्धि होती है, काम क्रोध लोभ इत्यादि से हम मुक्त होते हैं। ये धीरे धीरे हरि नाम करने से चित्त शुद्ध हो जाते हैं और उस शुद्ध चित्त में श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीला की प्रकृति होती है। तो भगवद गीता का तात्पर्य है, विशेषकर इस कल युग में भगवद गीता का तात्पर्य है हरि नाम करना। कभी कभी लोग हमको बोलते हैं कि आप किस लिए हरि नाम को इतना सा जर देते हैं? गीता में हम कीर्तन करना तो इतना सा महत्व नहीं मिलता। गीता में कीर्तन करने का महत्व है, सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महात्मा है, जो मेरी दिव्य शक्ति राधा जी के आश्रय में है, वे सदैव कीर्तन करते हैं दृढ़व्रत से, दृढ़ता से, सदैव दृढ़व्रत से सदैव कीर्तन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार क्या है? कीर्तन यह सदा हरि, सदैव कीर्तन करो। तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश और गीता उपदेश में कुछ भी अंतर नहीं है। गीता में श्री कृष्ण काम ज्ञान और योग का वर्णन करते हैं और यही सब वर्णन करके स्थापना करते हैं कि भक्ति ही उपाय कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त होते, भगवान को समझना है। और विशेषकर कलयुग में भक्ति कैसे होते हैं? कीर्तन के द्वारा। तो कीर्तन करना चाहिए, वो कीर्तन पूर्ण होते हैं शुद्ध अवस्था में। तो वास्तव कीर्तन है उस कीर्तन जिसमें शुद्धता अर्थात केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो यदि हम मुंह से कीर्तन करते हैं लेकिन हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि का पोषण करते हैं तो वो वास्तव कीर्तन नहीं है। तो मुंह से कीर्तन करना चाहिए और कान से भगवत गीता का उपदेश सुनना चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं तो कैसे कीर्तन पूर्ण हो सकते हैं। काम क्रोध लोभ की वृद्धि नहीं होना चाहिए, भौतिक काम क्रोध लोभ नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक काम होना चाहिए। आध्यात्मिक काम क्या है? हमारी एक ही कामना कृष्ण सेवा करने के लिए ही होना चाहिए और उसलिए लोभ होना चाहिए। प्रेम का मतलब लोभ, कृष्ण सेवा के लिए लोभ होना चाहिए, भौतिक सुख के लिए लोभ नहीं होना चाहिए। और क्रोध, क्रोध भक्त द्वेषी जन जो भगवान भगवान के भक्त और भक्ति के विरुद्ध है तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध होना चाहिए। परम भक्त है हनुमान, परम भक्त है अर्जुन, दोनों लड़ाई किए थे। लड़ाई का क्या मतलब? नाराज होना, क्रोध होना चाहिए। तो शांति से लड़ाई करना संभव नहीं है। अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध करने, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता? शांति से युद्ध करो। तो संभव है क्या? संभव नहीं है। अगर क्रोध नहीं हो तो युद्ध करना संभव नहीं है। तो क्रोध अच्छा है यदि भगवान की सेवा में लगाना है। तो आज का भक्ति के विरोधी है ये सब नकली भगवान जो खुद को भगवान बोलते हैं। तो ऐसे नकली भगवान के प्रति क्रोध होना चाहिए। ये सब दुर्जा है, भगवान नहीं है, बड़े बदमाश है, वे हमारा भगवान नहीं है। ये भक्ति का नाम है भगवान की शत्रु है। जो आध्यात्मिक काम क्रोध और लोभ भी है, भौतिक काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर्य चर्क, आध्यात्मिक काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर्य ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ये कीर्तन करने से काम क्रोध लोह काम क्रोध लोह मोह मादा मत्साह बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ये कीर्तन करने से काम क्रोध लोह मोह मादा मत्साह पूरी वृद्धि होती है। कैसे? जो भौतिक काम क्रोध लोह मोह मादा मत्साह बंद हो जाते हैं और आध्यात्मिक काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर्य की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक काम कृष्ण सेवा के लिए, आध्यात्मिक क्रोध भगवान और भक्तों को द्वेषी के विरुद्ध क्रोध होना चाहिए। अगर कोई भगवान की निंदा करते हैं तो सहाना नहीं चाहे तो अर्जुन जैसे क्रोधित होना चाहे और लोग कृष्ण सेवा के लिए होना चाहे, मोह तो शुद्ध अवस्थमय भक्तन का मोह होती। भौतिक स्थिति में मोह क्या है? मोह है कि ईश्वरीय में हूं, ये व्यक्ति मेरा बंधु है, वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है, यही मोह है। लेकिन शुद्ध भक्ति में मोह है, देह स्मृति नाही जा संसार बंधन कहा था। हम इतना सब मोहित होते हैं कि हम पूरा भौतिक भाव भूल करते हैं और सदैव कृष्ण लीला में तन्मय रहते हैं। दिन क्या है, रात क्या है, कुछ ज्ञान नहीं है, सदैव भगवान की लीला में तन्मय रहते हैं। तो वो आध्यात्मिक मोह है, वो स्तर अति उच्चतम है और उस स्तर की भक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस स्तर में पूछना के। तो मोह काम करो लो मोह, मादा का मतलब दंभ, मैं बड़ो हूं अहम का। तो भक्तजन अहंकारी नहीं है, लेकिन भक्तजन का गौरव है कि वे भक्त है। तो कोई बात कभी भी नहीं बोलते कि मैं भक्त हूं, लेकिन हमारा गौरव है और हम साहस के साथ बोलते कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं, लेकिन मेरा संबंध है प्रभुपाद के साथ, वे महान भक्त है और मैं बहुत आनंद से सबको बताते हैं कि मेरा संबंध है कि मैं प्रभुपाद का एक तुच्छ दास हूं। और मात्सार्य भक्ति में मात्सार्य है क्या? मात्सार्य भक्ति के विपरीत है ना? तो भक्ति का सर्वोत्तम स्तर में मात्सार्य भी है। राधा रानी का एक पक्ष है गोपियां का पक्ष और दूसरा है चंद्रावली। और राधा रानी और चंद्रावली में मात्सार्य मात्सार्य चलते, लेकिन वो मात्सार्य एक प्रेम का विकार है। वो वास्तव में राधा चंद्रावली को द्वेष नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसे जैसे लग रहा है। तो वो भक्ति का सर्वोत्तम स्तर में है। तो कैसे भक्ति में काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य है, वो एक दिव्य रहस्य है। तो हम अभी काम क्रोध लोभ इत्यादि से पीड़ित है और हमारा प्रयास होना चाहिए ये भौतिक काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से मुक्त होना, जिससे हम शुद्ध भावना से भगवान की सही भक्ति कर सकते हैं। इसलिए अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, जो अनुकूल भक्ति के लिए वो कार्य करना चाहिए और जो प्रतिकूल है बंद करना चाहिए। तो टीवी देखने से वो साधारण, मूवी देखने से काम क्रोध इत्यादि की वृद्धि होते, इसलिए भक्तजन का संकल्प वो सब नहीं देखते। वो सब देखने से क्षणिक मनोरंजन होते हैं, उससे मन में संस्कार होते हैं और दीर्घ काल में वो भौतिक भोग विलास का दर्शन की प्रेरणा होती है। ये सब भक्ति में शत्रु है। तो जहि शत्रु महाबाहो, ये सब काम क्रोध लोभ रूपी शत्रुओं को जीतना चाहिए, जीतना चाहिए, जिससे हम निर्विघ्न रूप से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अगर किसी के प्रश्न हो तो जरा सर अभी पूछिए। हाँ प्रश्न है, दूसरा माइक है, बोलिए। नकली भगवान है, नकली भगवान मतलब वे बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, भगवान नहीं है। कलि युग में ज्यादा है, द्वारक युग में पुंड्र एक नकली भगवान था और पुंड्र का वंश में, पुंड्र का संप्रदाय में अभी बहुत नकली भगवान है। भारत में बहुत फैक्ट्री है ने, और पूरा भारत एक प्लास्टिक भगवान का फैक्ट्री है। सावधान करो, ये नकली भगवान नकली गुरु के ग्रास मत हो। भगवद गीता यथारूप अध्ययन किसी जब आप नकली भगवान से मुक्त होंगे, नकली सब नकली भगवान के प्रभाव से। हरे कृष्ण।